أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتونه د سورۃ الزمر د 23 آیات څخه شروع پر 28 آیات باندې ختم شو. د دې لومړنیو آیاتو ربط شی دی د ما قبل سره، یعنی د هغه ځای څخه چې ولقد ضربنا هغه څخه جلا ربط دی تر دا نو شپږویشتم آیات کېږي، یعنی د دغه څلېرویشتم او پنځویشتم شپږویشتم آیات د دغو درو ربط ته ما قبل سره وسه بیانوم. هغه دا دی چې مخکې د تېر درس په پای کې دا دوه آیاته چې و چې یو دوه ویشتم او بل درویشتم، افمن شرح الله صدره للاسلام، د هغه ځای څخه د هغه سره ربط بیانوم. هغه دا دی چې په هغه درس په دا پای کې دا خبر ذکر سوله چې انسانان دوه قسمه دي، یو هغه دي چې د الله تعالی څخه خشیت او بیره لري او پر هدایت باندې، دا یو قسم و. بل قسم دا و چې قاسی القلب و زړه سخت و گمراه و. تو دغو دو فرق الله مصطفی هغه دوه آیاتو کې بیان کړو، یعنی د تیر سبک په اخرنوی دوه آیاتو کې دغه دوه ډلې بیان شوې. بابا انسانان دوه قسمه دي، ځینې هغه دي چې په زړه کې خشیت سته پر هدایت دي، هغه د قرآن څخه تأثر کوي چې قرآن واوري پر زړه یې اثر کوي. بل هغه دي چې زړه یې لکه ډباره دا رقم دي گمراه دي، چې قرآن کریم ګرد ورته ووایه په ویچ شي پر ده دغه یوه ذره اثر لا نه کوي، برای ته د دغې پسې لک دغه بیان راوځي. نو دغه دوه ډلې بیان شولې، دا فرق د دوی بیان کې چې یو متأثر اوسه د قرآن دا بل نه متأثره کېږي. په دې اوس دا درو آیاتو کې چې دا زه اوس را به تور سره بیانوم، دلته هم د دوغو دوه ډلو فرق بیانېږي چې دا زړه یې سخت دی او دا زړه یې نه دی سخت، زړه یې نرم دی. دلته بیا فرق څنګه بیانېږي؟ دلته نو فرق په اعتبار د آخرت بیانېږي چې په دې دنیا کې خو دغه رقم دی چې د قرآن یو متأثر سو بل نسو، په هغه دنیا کې هم فرق سره لري چې کوم څوک متأثر دی د هغه پای څنګه راوځي، چې کوم څوک په دې دنیا کې د قرآن متأثر نه دی عمل نه پکې د هغه فرق څنګه راوځي، د هغه انجام څنګه راوځي. دغه بیانې یعنی د دوی دواړو ډلو فرق چې دی په اعتبار د استحقاق د ثواب او د عقاب بیانې، چې دا چې متأثر دی د دې چې دی استحقاق د ثواب لري، او هغه چې متأثر نه دی هغه استحقاق د ثواب نه لري، هغه د عقاب استحقاق لري. استحقاق معنا حق داری، د دغه وړو لایق دی. معنا اوس ترجمې ته ګورم ملا قاری. ایا فمن هغه څوک یتقی چې دی ساتنه کوي وقایه ناکه کوي به وجهه په خپل مخ سره سوء العذاب د هغه بد عذاب یوم القیامه د ورځې د قیامت، دا یتقی چې دی د وقایه څخه دی ملاقاري، لکه دغه د کتاب وقایه چې ده

چیر بیا ودل عذاب رو خکر ات درې لمبر ات درې الا د دغه انکار ور ردی د سی وای برای استا پر کم دل ته جمزه کې کی نورم دغه چیر سی و دغه معنا ډبل ډبل کې ماغونه شد الا د خبره چې کار نقصی الا عذاب پر اوسی تاریخ وګر د سی وای کذب تکذب کړی و درواغ ګڼل کړی و د حق چا الذين اخ خلق من قبلهم شدردی د مخه و د مکه مشرکان یاد شدردی د مخه دلته و فاتان و راغلی هم و دیتر العذاب و عذاب و تراغلی من حیث دا اغز اسخ و تراغلی لا یشعرون چه دی اتس پکر نکا و شعور یا دینا در لود دا بنو کلا و یا لچه لکه وست چیزی مثال پا تور دا کتی خلق متصور که دا پاکستان دا بنو چیر پر مردس عذاب را دیشی بیا بزوی مو پر لبیا زاری و تن بکندو که پر سرزگلی بکتی و ملکون بپردنگ چورتوی در بانی خانی برای پاک پوچ پروت یار درکم وی لیکن رب العالمین به دغه پاک فوج دسی ورته مست کی چې دغه شهرونه به برای پاک فوج به پرچلی دغه رقم برای بریاس و بعد از سره کم پرسو چزما تم او د امن ورته هغه را پنجره واچو در دغه سی مثال ما در ته پیش کی نو چې د امن ورته تم و دغه ځای علی عذاب راوستي الله و دغه دی هغه نو مونږ در ته فرایات ک مثلا د موسی علی صلاتو والسلام قوم د ابراهیم علی صلاتو والسلام قوم یا د عیسی علی السلام د ار نبی سره چې قوم مقابله کړي د الله وي غوچ د کوم ځای فکر د عذاب نه کوي د غزا ما عذاب لر ورکی په دې دنیا کې نو د مکه مشرک ته و لري لري بوله چې بار وته د شپسی لکه دا کذب الذين چې دی ملاقاتی د دغه کفارو د انکار جواب دی چې هغه ته د شپسی لکه دا په دلیل کې ورته پیشي وای کذب تکذیب کړي او چا الذين اخلقوا من قبلهم شمخ كدردي ود تش تكذيب كل تكذيب ما نادر واغ غنل ده حق يا شد رسولان خبره نه منل ده علا خبره نه منل تكذيب كړي و فاتان وراغلي هم ودي تسوق العذاب وعذاب ده كما زارالي من حيث ده اغ زارالي لا يشعرون شدي شعور ندر لودي اغاهيه ندر لودي شماته بده جزاء عذاب راك والكيج لكد مثال بتولي سوق شجير غلطي كي كي ده دخ پر پلار دي اعتماد اغي در ګور ده مخ پلار پر راوچ د فکر رکه چې د جزای به ماته عذاب راکول کی راغه د هغه ځای ورکول شو نو علاوه زه د دغه ځای څخه چې د خلکو خیال لانی دغه د طرف عذاب پر د باندې مسلط کم نو دغه د مکه مشرکانو ته چې هغه د دوزخ عذاب اور چې دام دغه رقم دسته خو فکر نه دی چې بیا به زرا ژوندې کیږم بیا به زما سره حساب کتاب کیږي د دې څخه ته شعور لانه لري پس لري کې دلانه د علاوه د غسی په تر سره وسیم برا ژوندې سیم د دوزخ ته ولې بشه لکه دا یو نمونه ورته پیښ کړل فأذاقهم الله الخزي نو دغه کسان چې در دې د مخ او دې ته عذاب لره ورکورس عذاب نو سره کم معنا دا چې یو غړی او ساعت او علاوه فأذاق نور وې ساک هم و دې ته الله علا پاک الخزي رسوایه فی الحیات دنیا د دې دنیا په ژوند کې علاوه دې عذاب نه دی پر راغلی چې ما ځ خلکو دې مړ پیدا کې دې عذابونه پر راغلی چې بزوګی سو یبل چې خنزیر سو یبل غرق سلك قارون فهم زكنا نواتي مسخ سفهم دغه خسب سفهم زكنا نواتي يا غرق سلك فرعونيان چاغف وبوي كده رقم سو الله دا داس درس و اي رقم عذاب دي چمانه خلق وي پيت شرم د شرم رقم عذاب دي داس ما عذابونه الله چ مره وستل دغه رقم دي چې چا ته استا ست سر خو هغه نسل چ خنزران سو بس لکه دغه نصارا و يهود کي يا چې بزوګانس بس خو دې د شرميجه کړه دا خو راځي خو دې کې چې قران کریم د تعبیر ځنی وکي دا چې قارون چې دی دا خصب سواله په ځکه کې نه نيستي نو دا خو د شو ورځینو چې تر نن پورې په ځکه دین نه وېسي یا فرعونیان چې غرق څو خدا ګرځي د رسوایي عذاب باندې علاوه ما دغه سه عذاب لره ورکی فاذاق نور وې ساکه هم ودی ته الله علی الخزیه د رسوایي عذاب په حیات دنیا په دې دنیا ویجوند کې کته نو دا غو دنیا ویجوند به نو بخلاص الله وهي داخل الدنيا ولا عذاب الآخرة ولا معنى خأمة خد علام لتأكيد تفعل عذاب الآخرة عذاب دا آخرة أكبر ودير لي دي داخل دي دنيا مسخرة عذاب دي مازش نسبة وآخرة وقت يحس بزوغي سسدي بابس مرس خنزير سسدي غارت سسدي خسب سسو دا آخرة غزور غيري چه مخ بدا اور لمبيا گرزي بل شاين للي چه ورتوين سيد آخر مخ بجد اور لمبوتني ولي نو آخر دير لا لو كانوا يعلمون لو کاش کی کانو دی وای علمون فیدلی دا لو چدی د تمنی د پاره کی بارنو بیا اخته جواب نه غواړی کاش کی خدای فیدای کاش کی خدمت مخ کار کوله لیکن څوک چا ته نصیحت وي کابل سره کیس کې پر غوښ پونی ولی نو بالا جواب نه غواړي که شرطیه کې بره جواب غواړي ملا قاری لو کانو کچیر دی وای یعلمون دی پوهېدلی وابنو دغسې بیا نه کولی نو خو چې ما هغه دې کار نه کړي پر هغه سربېره قرآن ورته ویل کېږي دی عمل نه پکېږي کېدای شي په خبره پوه شو نو دا لو چې شرطي کې بره معنا اسانه ده دغه چې تمنی والای کې چې کاش معنا کې کاش کې خودی پوهېدلی بلا جواب نه غواړي یا کې شرطي کې نو معنا اسانه ده لو کانو کچیر دی وای یعلمون پیدای په دغه نصیحت چې قرآن ورته بیان کړي وابنو غلطي به نه کولی نو خو دې ځان دا دې بیا عقل تراشلی دي سر نه په خلاصي تر دې ځایه دا یو مضمون خلاص شو چې مال هغه ډله چې تاثر د قرآن یې قبلاوه او هغه ډله چې تاثر یې نه قبلاوه د هغو فرق په اعتبار د معال بیان کړي چې په آخرت کې فرق سره لري ولې دا یو د اور لمبې په مخ ګرځي ابل دغه رقم نه دي او سابه په جنت کې ورته ناست کې پسې دلته بله مسله بیان هغه دا ده چې مخکې په هغه آیاتو کې لکه دا اوس چې موږ د نن د درس دربت ورسره بیان کړي هغه دوه آیاتونه چې هغه دوه ویشتم او درویشتم آیاتونه وه د اوغو دوه آیاتو څخه دغه معلومېدله چې دا انسانان دي بیا ډلې وه یو تأثر د قرآن قبلاوه بل نه قبلاوه دلته یو سوال پیدا کېږي چې بابا نه قرآن دغه رقم دی ګای ګای تاثیر په کښې کې یې د تاثیر قوت لري ګای نه لري دغه رقم به یي الله وایي دا خبره ډېره غلطه قرآن یو رقم قرآن دی چې هر څوک یې وایي قرآن یو رقم دی په دا خلکو کې فرق دی د مثال یې څه رقم دی لکه د باران اوبه خو یو رقم اوبه دي هغه دی چې پر یوه علاقه باندې واورېږي چې ورسه ته چې بخمل اوار دی دغه رقم سره ګلان دي دغسې مونږ کې په افغانستان کې نه دي بللي سور ګل ته چې وګه سره کرلی دي حکومت یې تخم پاشل دي بل ځای ته چې ورسه نو دا رقم ځوازان په کښې کې ولاړې زومۍ په کښې کې ولاړې نو اوس به خلک د باران غلطي بیانوي چې یاره باران ته خو ډېر غلط یې دا دې څه زومۍ راشنې کړې دا دې څه ځوازان نو لان راشنه کړې نو خو بل سړی ورته وایي چې ګلان خو هم ده راشنه کړي نو دا فرق ولې سره راغلی چې یو ځای ځوازان کوي بل ځای چش کوي ګلان کوي فرق دا دی چې په مځکه کې فرق دی دا یوه شعرا ده تروه ده ترخه مځکه ده خرابه دا بله خوږه سمه مځکه ونه چې خوږه مځکه وه باران هغه اثر په کښې کې وکړي چې ګلان یې شنه کړه دا بله چې خرابه مځکه وه باران هغه اثر په کښې کې وکړي چې ځوزان یې شنه کړه هغه پارسي شاعر څنګه وایي وایي باران کې در لطافه کې تب عشق لاف و نیست در باغ لاله روید و در شوره بوم و خس د باران په لطافت په شوالي کې هېڅ اختلاف نشته ټول خلک وایي چې ښه شی دي خو په باغو کې چې شیم ځي کې چې هلته ګلې لاله راشین کوي چې کوم ځای شوره مځکه ده شوره ده هغه کې چې دي باران زوزان راشنه کوي خاشیه راشنه کوي نو قرآن هم دغه رقم دی چې د چا زړونه صفا دي په هغو کې هغه تأثر کوي قبلونه ځینې کوي هغه ښه شیان ځینې اخلي چې د چا زړونه لکه تروه مځکه دا رقم دي هغه نور کفریات پسې وایي تر هغه لا بهتر سي نورې زومۍ په کښې کې راشکي سي دغه رقم بیانوي الله پاک چې هغه تأثر چې خلک دوه قسمه وه قبلاوه یې نه قبلاوه هغه پر قرآن مه تاوانوه قرآن د یوه طرفه څه هدایت یې ګرده یو رقم دی داسې فرمایي ولقد خامخا په تحقیق سره خو درب نه ګوره و له هغه قد هم د تحقیق دی لام خو هم د تاکید دپاره دي نو خامخا په تحقیق سره الله وایي دا خبره ټینګوي خو درب نه موږ بیان کړي دي لناسې دپاره د خلکو فی هذا القرآن په دغه قرآن کریم کې من کل مثل د هر مثال څخه لعله چې شایي هم دوی به یتذکرون پند واخلي دا خو ما دا متن د قرآن کریم ووایه وسې بیا ترجمه کوم ته ګوره زه تقدیر ورسره ږدم ولقد په تحقیق خامخا په تحقیق خو درب نه موږ بیان کړي دي لناس یعنی لهدایت الناس د لام و د ناس تر منځ د هدایت مذاکر سره کښېښول سو لناس یې دپاره د هدایت د خلکو مو بیان کړي دي د ساتیري دپاره نه چې ته بره به د خلکو دپاره نکلونه کوي یا لناس یعنی لهدایت الناس دپاره د هدایت د خلکو موږ بیان کړي دي فی هذا القرآن په دغه قرآن کې من کل مثل د هر قسمه مثال مو بیان کړي دي من کل مثل د هر قسمه مثال پر دې ځای سوال به راجېږي چې کومه دي خو د آدم خان و درخانۍ نقل نشته په کښې کومه دي د شادي و د بیبو نقل نشته په کښې طالب جان ګربشره کومه دي چې په کښې ته وایه من کل مثل هر مثال په کښې کې ستا هره خبره مراد یې دا دی چې هغه مثال هغه قصه د هغې ضرورت وي دپاره د هدایت هغه مثالونه یا د قرآن د هدایت کتاب دی چې د هدایت دپاره په کار را ځي علاوه د هر قسم مثال موږ پکښې بیان کړی دی چې د انسان دماغ په خلاصېږي نو نن خو قرآن د نقلو کتاب نه دی چې ته پلانۍ مثال ودي نشته پلانۍ نشته چې د هدایت دپاره په کار را ځي چې خلک عبرت ځینې واخلي د هغه نمونې په کښې کې سته نو که د عذابو نمونې غواړې هم په کښې کې سته که د ثوابو هغې په کښې غواړې هم په کښې کې سته نو اوس کېدای شي ملاقاري په ترجمه پوه شوې په تحقیق موږ بیان کړی دي لناس یعنی لهدایت الناس فی هذا القرآن په دغه قرآن کې من کل مسلین ضروریین ګوره د ضروری صفت نو په تقدیر کې به تور سره د اره مثال څخه چې هغه ضروری للهدایت لپاره د هدایت نو ولې وام لعل شای هم دغه خلق به یتذکرون پند واخلي نو ګوره چې په قرآن کریم کې دا شیان شته نو خلق یې په قرآن نه تاواني یاره په قرآن کې مستاثر ولا الله ما ارشی پکشی کی بیان کړی دی چې ستاد ما غنه قبلینو دی ما غلاش کی وکړه خلق برم زکه چې تروای شي نه کی برو شپش کی وکړه چې زکه اسلاسه نو ستاد ما خت اسلاکه بره په قران کریم کې دا نه منه چې هدایت نشته ولکه زمو هیڅ سر په خلاصې استاثر نه را باندې کی الله تاثیر پکشی کی ستخ دغه ار مثال ما بیان کړی دی نو چې ستاد ما خبر مثال نه خلاصې مرصدرو په تابع ته د دماغ علاج دی وکړه فسیر عبد سوای وای موږ بیان کړی دی په دا قرآن کې ار مثال چې حلاکه وند چې قرآن سره کوم دی قرآنا عربيا قرآنا په داس حال کې چې دا قرآن دی عربيا عربي دا عربي صفت یو راځه په عربي ژبه کې اغه مزایا وي پرتی دي اغه کوم شش نقطې پکې شي کې پرتی دي چې بالکل د هدایت لپاره کسری غواړي چې سر په خلاص کې اسانه ده قرآن دش حلاكون دا قرآن دش قرآن دي عربيا شدي عربي دي غير ذي عوج ندي خاوين دا شا غير معنى ندي ذي عوج خاوين دا كرواج دا يوان اكتاد دا عربية دا ركام دا قورة عوج شدا عين زيري كملاقاري كرواج تويكي جاغ كرواج تا شفا معاني وكرازي شفا معاني وكرازي او شدا عين زواري كعوج برا بياواغ كرواج تويكي جفا اجسام وكرازي کته ودا بیا څنګه فرق د معانی او د اجسام لکه مثلا یو توتی ولار دی برای پدی که عوچ است معنا که جوالی پکش است صدا تنه نه ده جوالی و الی یو مستری غلط جوالی برای پدی که عوچ دی معنا که جوالی دی عوج نور ته وای چې معنا پدی که عوج دی که خبره وکړه برای پدی خبره کې عوج نه پلانې سړی کجی خبر کی خبر خو پستر ګنه مال میږي جسم نه دی معنوي شی دی مګر کژوالي الته پکښې کې بره خور اپلې کېږي خبرې کوي نو ګوره په یو زوار و زیر باندې څونه فرق را لی عوج هغه او هغه کژوالي ته ویل کېږي لکه په توتان او په درختو کې په دیوالو کې منه اجسام چې سړی په سترګو ویني چې په دوه کژوالي عوج کوي او چې معانی وي معنا مزامین وي د خبرو د قسم چې په هغه چې کژوالي په پښه کې هغه عوج بولي نو دلته ګوره قرآن د عوج تورې ذکر کوي چې دا قرآن چې کوم مزامین بیانې په دې کې عوج نشته معنا د مزامین کاژه کاژه نه کوي چې سره ټکر شي چې هلته څه وي نو سپېد هلته څه وایي دا ګرد د سلیست سره برابر دي لکه دا بر اوس په درس کې چې ذکر سول په دا څلورویشتم نمبر آیات کې دغه چې ول کتابا متشابها ول دا کتاب سره متشابه دی معنا ټول سره ورته دی یو د بل خبرې سره ضد نه دي نو لکه څوک چې بیا کوي بره د خپلې خبرې دایره کم کوي بره یې کوي خبرې نه سره لګیږي دلته یو دی با ته ورځ وایي دغه بازار ته تلمه کار ملاقه لرم خو یو څه کار مې دی بیا وایي کار ملاقه لرم بیا مې یو څه کار و بره مرزې مړې خو ته اوس انسان یې کنه کارم نه لرم ولا چې یو څه کار مې دی کار ملاقه لرم یو څه کار مې دی دوی خبر بغل پر بغل سرکز دی اوس کما یو و منم کارم نه لرم ولا مسر اخلي یو څلش کار می دی امه لرم امه نه لرم دا غره کب خبري بارکی ته قران کریم په خبره کې عوج نه ست کژوال نه ست امه لرم امه نه لرم قران کریم خبري ګر د سپرل یو د بلی تایید یو د بلی تایید یو د بلی تایید معنا دا خبره ګر د سره مشت دا غره کم دی نو علاوه دا دغه قران دی چې استاز ر نه قبري نو په قران کې غلط نه ست چې برا د قران خبر نه پر لګیږي نو ما سکیوري وای بالکل لګیږي قرانن په داس حال چې دا قران دی عربین عربي جبه غیر ندی زیعی وجن خاوین دا چا دا کجوالی معنی بی کجوالی پکشی که نستا لعلهم یتقون لعل شای چه هم دی با یتقون زان وساتی نگوره دا ولقد ضرب ناس دا غد و آیات چیدی احلا وی ما پا قرآن که سنگ شعر مثال بیان کردی دی او پا عربی جبا چیز کجوالی این پا دا مزامینو که نستا بیان کردی مجد دا چه دا پار وم شای چه دی با تقوی حاصلی که لعل شای چه هم دی با یتقون زان وساتی دا کپریات و دا شرکیات و سخه لیکن دا چه جنو وساتی جنو نا وساتی نو چه اوی ساتی اغه د پاره قران کریم داسې او بس وجه لکه دا خرجیم ځکه د پاره چې چا نه وساتي نور کو پریات څه زیات څه ول دغه د پار قرآن کریم هغه خوږی او بجې خو چې د دم زکه ترخه او تروه او د دماغ تری او خراب دغه د پار د نور کفریاتو سبب سو نور کفریات سی غواړه کړل د نبی علی سلام تکذیب وکي د قرآن تکذیب وکي په احکام یې غرخشان سی و دغه د پار به هغه ذریعہ سو نو دوه مزامین نن مش بیان کړل یو مو اوغه د چیری ورځ خبره کی چې سوي چې انسانان د وخت سمه دي څوک تاثیر قبلی څوک نه قبلی د انسانانو فرق بیان کی نن یې هغه فرق په بل طریقه بیان کی چې چې قبلی دغه انجام دغه رقم دی چې هغه په دوزخ کې نه هغه په جنت کې چې تاثیر د قران نه اخلي دغه انجام دغه رقم دی د لمبې په مخ باندې ګرځي دا یو بل چې د قران بیان کی چې خلک دی ډلې چې تاثیر قبلی نه قبلی نه نه قبلی خلک په قران جنت او نه چې قران کریم له چې گای گای تاثیر کې گای نه کی الله په قران کریم کې هر مثال د هر وخت لپاره پروت دی پکې کې لکه یو چاړه چې د مثلا چاکو چې دی په چاکو کې تاثیر الله یې شي دا چپرندونه دا سوې سره سری کې دا رقم ته ور ډبره ولې نه سره په ډبره کې شادات نسته کنه چاکو هغه چاکو دی هغه چیروالی پکې کې دی یا یو میخ چې پر دیوالی وای نه نه وځي نو چې په ډبره کې وینې خبره به نه نه وځي نو خدای دیوال کې قابلیت او په هغه کې نو د سینو په میخ کې چیروالی نو په میخ کې استعداد نو میخ استعداد درلودي قران دا رقم دی لکه یو تیر چاکو چاکم کارته ځنی غواړي په هغه ځای کې کچیر هغه د قبولونو اثر پکې قوت پکې کیونه به قبول کی چې نو دا دغه شي سختي د چنی قبلې نو دا خلک دوه ډنګ سول قران کریم باندې جنت ته ونه چې قران دا رقم دی چې گای تاثیر کوي گای نه کې علاوه قران یې ګرځو مرګي چې دې نه قبلې ګر سره ستام زکه تر واده هغه بل مزکه چې خوښه وو یا پاره کې ګلان وکړ دغه خلاصره ووتله چې قران کریم د هدایت ذریعہ د کڅو کار ځنی اخلي ګارنټی دی چې نه ځنی اخلي نو خو به د کار دیږي سیسنی اخسلای واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.